अभी हम इस सूरह तहरीम में औरत के हवाले से पढ़ रहे थे, अगर औरत बिगड़ जाए तो वो जहाँ पे भी आपने देखा कि शोहरों को किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती हैं, उसके बाद माशरे को भी और खुद अपना तो इनका होता ही है सब आमालनामा खराब। तो उसमें हम ये देख रहे थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार के हवाले से हमारे जो अमली तौर पर मिसालें सामने आती हैं, लड़कियां अमूमन जो हैं वो गलत तरीके से या दोस्ती के लिए नहीं जाती बल्कि उनकी इंटेंशन अच्छी होती है, वो यही चाहती हैं कि अक्सर शादी के उम्मीद पे जो है वो उनकी दोस्ती होती है, लेकिन चूंकि इसका जो मकसद होता है वही हमारी फितरी जज्बात की तस्कीन होती है, और लड़के जो हैं वो उनको अक्सर मोहब्बत का झांसा देते हैं जबकि मोहब्बत में इज्जत और एहतराम और तकदीर जो है ये बहुत जरूरी चीज है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि कोई छुप के मिलने को कहता है या फोन करने को कहता है तो उसको आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। और फिर कुछ लोग पूछते हैं सवाल कि आप ये बताएं कि लड़के और लड़की का ताल्लुक इस्लाम में क्या इस बात की इजाजत है कि पाकीज़ा ताल्लुक हो, तो उनका मकसद ये होता है कि शायद उनका कोई आपस में इस तरह फिजिकल रिलेशन ना हो वैसे मोहब्बत हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका जो मकसूद है वो सिफली जज्बात की तस्कीन है और ये उस पर एंड होता है, और जो लड़कियां इसमें मुबतला होती हैं वो इतनी टूट जाती हैं उनको संभाला देना मुश्किल हो जाता है। फिर ये है कि अगर आप बाहर के लोगों के सामने आपकी इज्जत बनी भी रहे लेकिन आप अपनी नजरों में गिर जाते हैं, आप अपना एतमाद खो देते हैं, तो इस चीज पे काबू पाने के लिए जरूरी है कि हम इसको जब पता चल गया कि ये काम गलत है तो बस एक झटके से तोड़ दें। बाकी कामों में तो तदरीज की जरूरत होती है ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप कोई काम छोड़ते हैं फिर वो आप उसको अल्टीमेटली छोड़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगले शख्स को फौरन बता दें कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, इस बात की इजाजत नहीं है। अगर वो इस बात को समझ जाता है तो ठीक, और अगर आपसे वो वाकई मोहब्बत करता है कोई भी शख्स तो वो आपको तन्हाई में नहीं मिलेगा बल्कि वो ये नहीं चाहेगा कि उसके नाम के साथ आपका नाम आए, वो सही रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। फिर ये है कि बहज महाल अगर कोई बहुत सिंसियर, हम कहते नहीं वो बहुत सिंसियर है मेरे साथ वो मुझे धोखा नहीं देगा, सबकी यही होती है इसी उस पे वो उनकी बातों में आ जाती हैं, कोई बहुत भी सिंसियर है और अल्टीमेटली शादी भी कर लेता है तो बाद की जिंदगी में वो शख्स आपको एहतराम नहीं दे सकेगा, ये नहीं हो सकता। अगर उसने पहले से आपका इस तरह मजबूत किरदार का उसको पता होगा वही आपको एहतराम दे सकेगा, और वो जो मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत के अलावा एहतराम का ताल्लुक होता है वो नहीं आएगा और बाकी फैमिली की जो मोहब्बत होती है वो भी नहीं मिल पाएगी। और आजकल तो इतना फितना है, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, इतना फितना आम हो गया है कि वो इंटरनेट पे आके इनबॉक्स के अंदर इस कदर फजूलियात, जैसे पीछे हमने तशहीह अल-फाहिशा में पढ़ा कि आपको अपनी नजरों की हिफाजत करना मुश्किल हो जाती है, तो बच्चों को ये चीज बताएं खोल के कि जहाँ पे इसके मस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कितना मनफी चीजें सामने आती हैं, कि एक समझ के साथ आप बैठे हैं और उसमें आपको अपनी नजरों की हिफाजत, यानी आप कोई चीज ऐसी आ गई है कि उसमें इतना मौका भी आपको नहीं मिलता कि आप अपनी नजरें बचा के सिर्फ आप डिलीट के बटन को देख के उसको दबा के बंद कर दें। तो इसमें हमें अपने नौजवान नस्ल में बच्चों में अब छोटी एजेस ज्यादा इस पे बैठते हैं तो बहुत ही खतरनाक चीज है, तो उनको हमने ये शऊर देना है कि आपने क्या चीज लेनी है और क्या नहीं लेनी और अपनी नजरों की हिफाजत कैसे करनी है, यानी बगैर किसी इंटेंशन के आपके पास ऐसी चीजें आई जा रही हैं, लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी हो जाए तो उसके लिए फिर क्या चीज नहीं है। आज सुबह मैं ईमेल देख रही थी तो उसमें एक ऐसी जंक मेल जैसे आती है तो उसके ऊपर आया हुआ था एड हार्डेस्ट एंड डर्टीएस्ट वेबसाइट ऑन द नेट, उसके लिए बुला रहे थे, यानी डर्टीएस्ट को करके वो लोगों को तरगीब दे रहे थे कि आओ इसको देखो इसको क्लिक करो, सिर्फ एक क्लिक ही दे रहे हैं। अगर आपके पास ये चीज नहीं है कि मुझे ये चीज नहीं देखनी मुझे इसको खत्म करना है, तो कोई भी बंदा ऐसे ही फारिग टाइम जिसके पास होगा वो कहेगा अच्छा लेट्स सी लेट्स क्लिक कि मैं देखूं उसमें क्या है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। इसमें दो तीन चीजें ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि जब तक आपके अपने अंदर नहीं तो कोई दूसरा नहीं आपको बचा सकता, जब तक आपके अंदर तकवा नहीं खुदा का खौफ नहीं तो कोई आपके सर पे सवार रह के कितना आपको समझा सकता है। दूसरी बात ये कि शौहर और बीवी के जो ताल्लुकात की बात थी उसमें जहाँ एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम वहाँ असल हुसन एतमाद है, और सूरत तहरीम के शुरू में आपने इसको देखा कि वो एतमाद ही को तो ठेस पहुंची थी जब राज अफशा हुआ था। तो जब नौजवान लड़कियां अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत नहीं करती तो ये चीज उनकी जिंदगी भर के लिए सुहाने रूह बन जाती, और फर्जा हाँ में सिर्फ शर्मगाह नहीं उसमें निगाह भी शामिल है, उसमें बाकी आजाद भी शामिल है, इन्हीं सारे वो जराए जिससे जिस्म के अंदर कोई चीज दाखिल होती है, चाहे कान और आंखें हों। ऐसे हमारे पास बहुत से केसेस आए हैं कि एंगेजमेंट के बाद वालदैन भी केयरलेस हो जाते हैं, बात करने को छोड़ देते हैं और उसके बाद بعض اوقات انتہائی حد تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں، حالانکہ انگیجمنٹ کے بعد ابھی سب کچھ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو. اور نکاح کا مطلب بھی دوستی کرنا تھوڑی ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں پھر لڑکی لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے باہر جائیں چاہے گفتگو کریں. نکاح کا مطلب ہے گھر بسانا، شادی کرنا، ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا، ذمہ داریاں پوری کرنا. اگر شوہر نان نفقہ خرچ کرتا ہے تو بیوی کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. یہ ایک اور ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے، نکاح کر دو پھر چھوڑ دو دوستی کرنے کو، اور رخصتی نہ کرو سالوں سال. جیسے کہ میں نے آپ کو ان آیات میں صرف یہی نہیں بتایا کہ وہ راز کی بات جب فاش ہو گئی تو کیا ہوا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طرح ان سے درگزر کیا. تو گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ دین سے جتنے بھی دور ہوں تو ابتدا میں سختی نہیں کرنی، ابتدا میں پہلے ان کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے ان کا دل جیتنا ہے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے، ان کو خیرخواہی کا یقین دلانا ہے، اور پھر اگلے مرحلے پر ان کو سکھانا ہے. اور جب سکھا چکے اور پھر سیکھ کر عمل نہ کریں تو پھر سختی کرنی ہے، ابتدا میں نہیں سختی کرنی. ایک ہی دفعہ کچھ بتا کے دوسری دفعہ دیکھا نہیں کیا تو آپ پھٹ پڑے اس پر. مثلاً آپ نے اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو کچھ سکھایا اور انہوں نے سیکھا نہیں تو آپ ناراض ہونے لگے. نہیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا اعتماد ان پہ بحال کرنا ہے، ان کے غلط رویوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، خیر خواہی کا، نرمی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا تو پھر ہمیں بھی گھر والوں کی دوستی سے کام شروع کرنا ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں دلانا میں تو قرآن پڑھی ہوئی ہوں اور میں تو بہت نیک ہوں، آپ تو سب گناہگار ہیں. نہیں، اپنی غلطیوں کو دہراتے رہا کریں ان کے سامنے کہ میں نے پڑھ بھی لیا لیکن ابھی بھی مجھ سے یہ بات نہیں جاتی، کیونکہ ان کو پتا پہلے ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ ہیں. جتنا عاجزی سے رہیں گے ان کے سامنے اتنا ہی کام کرنا آسان ہوگا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو معاف کر دیتے ہیں، گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے حقوق وصول کرتے ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے میری چیز کیوں چھیڑ دی، تم نے میری فلاں چیز کا کیا کر دیا، کبھی موڈ آف کر لیا، کبھی بولنا چھوڑ دیا، کبھی کچھ کر لیا. ایسے تھوڑی گھر والے سیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے محبتیں عام کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہماری محبتیں بھی نہیں ہوتی. اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اب ہم لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر میں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اس دور کی آزمائشیں کچھ زیادہ ہی ہیں، ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا، دوسرا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا، تیسرا کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، مشینوں سے دوستی کر رکھی ہے، اور عملی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. تو اس محبت اور خیر خواہی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ان کے لیے کام کرنے پڑیں گے. کسی کو ناشتہ دو، کسی کے کپڑے استری کرو، کسی کو بیمار ہے تو کیئر کرو، بہت سارے کام ہیں ان کے دل جیتنے کے. جب انہیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعی آپ ان کے ہو، پھر وہ اعتماد کر کے آپ سے بات سیکھیں گے. اور جب سیکھ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل نہ کریں تو مدینہ میں آ کے پھر وغلظ علیہم ہوتا ہے. اور کفار کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، جس جس طرح انہوں نے جنگیں کی، پھر آپ نے جواب میں کیا کیا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی چکے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے دلچسپی لینا گھر والوں میں. بہت سے لوگ جب دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو گھر والوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی، ساری کوششیں صرف باہر والوں کے لیے رہ جاتی، یہیں سے خرابی شروع ہوتی. ان کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور باہر ہمیں ایک دوسرے سے محبت مل جاتی ہے، اس کو ہم اپنے لیے بہت آنر کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ خود ناکام ہے. اس صورت میں بنیادی طور پر گھر والوں سے محبت کا معیار بتایا گیا ہے نا، کہ گھر والوں سے محبت ہوتی کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات محبت ہم کرتے ہیں ان سے، لیکن اس کے ساتھ ان کو غلط باتوں سے نہیں روکتے. ان کی محبت کیا محبت ہے کہ ہم ان کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ان کی دنیا بنا رہے ہیں، اپنی جنت بنا رہے ہیں. کل اس جنت میں آپ کو کیسا دل لگے گا جب آپ ہی کے بچے وہاں ساتھ نہ ہوں. اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پہلو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، مختلف سچویشن سامنے لا کے پھر کیا کرنا چاہیے اس پر، اس پر باقاعدہ گروپ ڈسکشنز ہونے چاہیے، گروپ اسٹڈیز ہونی چاہیے، باقاعدہ اس پہ سیشنز ہونے چاہیے. کیونکہ ہم اتنے دین سے دور ہیں کہ جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو بھی سنبھل نہیں پاتے کہ کون سا کام کب کرنا اور کب نہیں کرنا. اور جب ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور گھر والوں کو اپنا دشمن بنا بیٹھتے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں، گھر والے اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، اور کیوں نہیں سنتے؟ لکھیں اپنے لیے کہ ہمارے گھر والے ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہمارے گھر والے ہمارے منہ سے دین کی بات کیوں نہیں مانتے. اس کے اسباب خود تلاش کیجئے، جب سبب پتہ چل جائے گا تو علاج بھی ہو جائے گا. کیونکہ گھر والوں سے ہم صرف حقوق لینا چاہتے ہیں نا، ہم مصروف ہیں، وہ ہماری خدمت کریں، وہ ہمارا یہ کام کر دیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ہم توقعات گھر والوں سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہم کریٹیسائز گھر والوں کو کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے ہمارے اس ظاہری دینداری کے رویے سے تنگ آ جاتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. گھر والے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اپنے کال فیل میں تضاد ہے. جو کچھ ہم انہیں بتاتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے، تو ہماری بات ہم ہی پہ جھوٹی ہو جاتی ہے نا. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ بات ہے. اگر یہ اتنی فائدے کی ہوتی تو ہم خود کر کے دکھاتے. عمل سے مائل کرنا ہے، بحثوں سے قائل نہیں کرنا. ہم گھر والوں کو بحثوں سے قائل کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی کہیے مت، کر کے دکھائیے، وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کرنے لگ جائیں گے. شیطان نے ہمارے عمل ہمارے لیے خوبصورت بنا دیے نا. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہیں، نیک ہیں، ہم سر ڈھکتے ہیں، وہ تو سر بھی نہیں ڈھکتے. ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. لہٰذا جو تھوڑا بہت کیا ہے اس پہ نازاں ہیں، اس پہ مطمئن ہیں، اور وہ اتنا ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے. تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اب ان دونوں کو باہم کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ آپ کی سمجھداری پر ہے. دونوں کے لیے وقت مقرر کریں، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں، مثلاً آپ کے پاس 10 روپے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، آپ کو گھر تک بھی پہنچنا ہے. اب آپ وہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں بازار میں سوچیں گے کہ یا تو میں گھر جا سکتا ہوں یا میں ان سے کھانا کھا سکتا ہوں، اور آپ کو بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی ہے. 10 روپوں کو کیسے مینج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کھانے کے لیے تھوڑی بہت کوئی چیز لے لیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سہارا مل جائے کہ خیریت عافیت سے گھر پہنچ جائیں، اور باقی کرایہ لگا کے گھر پہنچ جائیں گے کہ گھر پہنچ کے باقی کھانا کھا لوں گا. تو اسی حکمت کا ثبوت دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے پاس ایک دن ہے، اس دن میں دونوں کام کرنے ہیں. گھر میں کل کتنے لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے حصے کا کون سا کام گھر والوں کے لیے خدمت کا وقت رکھ سکتے ہیں، کون سا کام آپ باہر کے لیے رکھ سکتے ہیں. آپ کے باہر نکلنے پر گھر والوں پہ کیا زد پڑتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے، عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ڈیوٹیز اور مختلف ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے بھی وقت کچھ ادھر یا ادھر، یعنی بعض اوقات آپ 50-50 دونوں طرف دے سکتے ہیں، بعض اوقات آپ 40-60 کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ 20-80 کر سکتے ہیں، لیکن 100% ادھر اور 100% ادھر نہ ہوئیے کبھی بھی، اور نہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب ینگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ینگ بچیاں جتنی بھی اسکول کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، ان کو گھر والوں نے تقریباً 100% وقف کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ یونیورسٹی جاؤ، پروجیکٹس کرو، کام کرو، گھر میں آئے پکا پکا کھانا مل گیا، کھایا پیا، آرام کیا، اگلے دن پھر چل پڑے. گھر کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی. کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے گھر میں سے والدہ نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، انہیں کچھ کمانا ہے یا ان کے پاس ذمہ داری بٹ گئی، ان کی ایسی شدید مجبوری. اب یہاں پر فرق ہو گیا معاملہ، ان کو 100% نہیں مل رہا. مثلا کسی بچی کی شادی ہوگی، شادی کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوتا جو آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. قدرتی طور پر آپ کا وقت کم ہو جائے گا. مثلا میں چھوٹی سی اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ شادی سے پہلے والدین نے بہت سپورٹ کیا، بہت پڑھنے کے لیے ٹائم دیا، پڑھنے کے بعد بیچ کے وقفوں میں تبلیغ کے لیے بھی ٹائم دیا، لیکن جو ہی شادی ہوئی ایک دم اسکیڈول بدلا. اب مجھے نئے خاندان کو بھی سمجھنا تھا، سب ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا تھا، لیکن چھوڑا نہیں کام، چھوڑا نہیں، کم کر دیا. حالات کو دیکھتے دیکھتے اکارڈنگلی اس کو مینج کیا. پھر بچے پیدا ہو گئے، پھر ایک دن بھی یہ نہیں سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے یا دودھ پیتا ہے یا جو کچھ بھی ہے، ساتھ اٹھایا اور چل دیے. کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کو میں نے درس دیتے ہوئے دودھ نہ پلایا ہو. بعض وقت کوئی سپورٹر، کوئی حامی، کو مددگار نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ کے بچے کو اٹھائے، آپ کو خود ہی اٹھانا ہے. کبھی سلا دیا، کبھی گود لے لیا، لیکن کام نہیں چھوڑا. اس کے بعد بچے کچھ بڑے ہو گئے, اسکول جانے لگے, وقت نکل آیا, جتنی دیر یہ اسکول رہتے ہیں میں بھی مکمل گھر سے باہر ہوں, یہ واپس آتے ہیں میں بھی گھر پر ہوں. ابھی چھوٹے ہیں, ان کو ٹائم چاہیے, میرے سوا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس لیے شام کے اوقات میں گھر کو بھی دیکھا, ان کا ہوم ورک بھی دیکھا, اس کے بعد پھر درس پر بھی ضرور نکلے, ان کو بھی ساتھ لے لیا, وہ کھیل کود میں لگ گئے, خود اپنا کام کر لیا, پھر واپس آئے, پھر ان کو ساتھ کاموں میں بھی لگا لیا تاکہ تعلق بھی ایک ڈیولپ ہو. ابھی بھی وقت اتنا نہیں ہے, پھر ایک وقت آیا کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے, پھر اس کے بعد اور وقت نکل آیا, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کہ جب انسان خود بھی بڑا ہو جاتا ہے, بعض وقت بوڑھے والدین بھی پاس ہوتے ہیں, پھر وقت کم ہو جاتا ہے. اگر ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر کیا حکم ہے کہ ایک جہاد کرنے والا شخص جب آیا تھا جہاد کرنے کے لیے, آپ کو جب پتا چلا اس کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, ان دونوں میں جا کے جہاد کرو, جب تک ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے ان کے پاس رہو. اب والدین بوڑھے ہیں, ان کو لک آفٹر کرنا ہے, اور وہ اپنے چھوٹے بچوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے وقت. اپنے چھوٹے بچوں کو آپ نے گود میں اٹھایا, چل دیے درس دینے, چل دیے کوئی کام کرنے, میں نے انہی بچوں کی پیدائش میں, ولادت میں, دودھ پلانے میں, بڑھانے پالنے میں, میں نے سب کام کیے ہیں, الحمدللہ ایک دن بھی کام نہیں رکا, مجھے یہ چیزیں بادر نہیں کرتی تھیں. یہ تو زندگی کا, ایک عورت کی زندگی کا حصہ ہے. کتنے سال میں آرام کروں گی یہ کہہ کے کہ یہ تو ابھی یہ دودھ پی رہا اور یہ جنم لے رہا اور یہ ہو رہا ہے, نہیں, یہ چلتا رہے گا, لیکن اکارڈنگلی ٹائم کم کر لیا. اور جو ہی پھر ساتھ ساتھ یہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی سپورٹ بھی ملتی گئی. اب آپ دیکھیں, بڑے جب بوڑھے والدین ہوں آپ کے پاس, آپ ان کو گود تو نہیں لے کے پھر سکتے, وہ تو اتنے ٹچی ہو جاتے ہیں کہ آپ ذرا سے آگے پیچھے ہوں وہ آپ کو آوازیں دینے لگتے ہیں, ایک ہی بات بار بار کرنے لگتے ہیں, نہ وہ آپ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, نہ آپ ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, آپ پھر کریں تو کریں کیا, اب آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں. مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھے بیٹھے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کر لیں, کوئی تحریر کا کر لیں, کوئی ٹیلی فون پہ کر لیں, کوئی کسی کو گھر بلا کے اس کو پڑھا دیں, جس وقت دیکھا وہ سو رہے ہیں اس ٹائم پہ کچھ کر لیا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر ہر شخص کا معاملہ فرق ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہے, خدا نخواستہ کسی کا ہسبینڈ بیمار ہو جاتا ہے, کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے, کوئی فالج زدہ ہو جاتا ہے, آپ کی ڈیوٹی نمبر ون ہے کہ آپ اس کے پاس ہوں بنسبت اس کے کہ کوئی اور ہو. ایسی صورت میں پھر آپ کی ذمہ داری, پھر آپ اٹک گئے. دین کا کام کوئی آنکھیں بند کر کے لگا بندہ کام نہیں ہوا کرتا. دین کا کام کیا ہوتا ہے, حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں اس کی شیپس. اس میں صلاحیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کیا کرنے کے قابل ہیں, آپ کو اللہ نے کیا ٹیلنٹ دیا, اپنے آپ کو پہچانے, نقالی نہ کریں اس میں کسی کی بھی. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ محض نقالی پہ اتر آتے ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں وہ فلاں ہماری انچارج یہ کرتی تھی, وہ فلاں ٹیچر یہ کرتی تھی, لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے. اصل میں نا ہمارے جو ہوتی ہے نا پلاننگ, وہ پلاننگ نہیں ہوتی, وہ صرف ری ایکشنز ہوتے ہیں. کسی سے انسپائر ہو گئے, کسی سے متاثر ہو گئے, کسی سے انفلوئنس ہو گئے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. ہم اچھا بھلا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں نظر آ گیا کچھ اور کرتے ہوئے, چھوڑا اپنا کام, اس میں پڑ گئے. اب نتیجہ کیا ہوگا, کبا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا, اپنا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ایسے تمام مواقع پر کیا کرنا ہے, حالات کو دیکھنا ہے, اوقات کو دیکھنا ہے, صلاحیتوں کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک گرہ باندھی ہوئی تھی, میں جب آخرت کی آیات پڑھتی مجھے یہ ساری انسپریشن موٹیویشن قرآن سے ملی ہے. والد ایک بہت باعمل انسان تھے, ان کی باتیں میرے دل کے اندر کھبی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے بھی قرآن ہی سے تربیت کی ہے, زبانی کچھ نہیں کہا, قرآن ان سے پڑھا ہے میں نے تفسیر سے. تو وہ جس وقت جنت جہنم کی باتیں ادھر ادھر کی, یہ ساری جو میں آپ سے کر رہی ہوں اسی طرح کی کیا کرتے تھے, تو میں اپنے اندر ہی اندر عہد باندھا کرتی تھی, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا. اپنے اندر جیسے نا انسان اپنے سے عہد باندھ رہا ہوتا ہے, باندھ رہا ہوتا ہے, اور پھر تمہارے کرنے سے کیا ہوتا ہے, جتنے مرضی عہد باندھو جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. تو اس پر میں کیا کرتی تھی کہ پھر اللہ سے دعائیں کرتی تھی خوب خوب, یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے, تو کام کرا, میں تو کرنا چاہتی ہوں مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے, آپ مجھے بتائیں. اور اب بھی الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. چھوٹا سا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے نا, آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے, اب مجھے کیا کرنا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, بچے سے بھی چھوٹا بچہ ہوں میں اندر سے, جو لمحے لمحے پہ اپنے رب سے پوچھتا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے, اچھا اب کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ کام اللہ کا کام ہے, انصار اللہ بننا اللہ کا کام ہے. جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو, جب تک اس کی رہنمائی نہ ہو, آپ کچھ نہیں کرنے کے قابل. بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون کہتا رہتا ہے یہ کریں یہ کریں, آپ کو کہاں سے موٹیویشن ملتی؟ کہیں سے نہیں ملتی, یہ اس قرآن سے ملتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنے سے ملتی ہے. خود بخود سبب بنتے چلے جاتے ہیں, کہیں رکاوٹ آ جائے تو بھی ایکسیپٹ ہے, اللہ کو یہی منظور ہوگا. میرا ادھر جانا درست نہیں ہوگا, مجھے ادھر سے رستہ موڑ لینا چاہیے, ادھر چل پڑنا چاہیے. یہی دو کام کر, ایک تو اپنے اندر پکی گرہ لگا, یا اللہ جب تک میری جان میں جان ہے, میری ہمت ہے, میں نے تجھے نہیں چھوڑنا, تیرے دین کا کام نہیں چھوڑنا, اور راستہ تو نے مجھے دکھانا ہے, کام تو نے مجھ سے کرانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. بنیادی طور پر یہ کام جو اللہ کا کام ہے نا, یہ دنیا کے ہر کام سے مختلف ہے. اگر شوق ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے نااہل کمزور ٹوٹے پھوٹے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ کرا لیتا ہے. لیکن اگر اپنے اندر نہیں ہے نا کچھ, تو بڑی سے بڑی ٹریننگ, بڑے سے بڑا سولوشن آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. بڑی سے بڑی رہنمائی, کاؤنسلنگ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. چلیں آپ, رستہ اللہ کو دکھانا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ خود استقامت دیتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے خود سوال اور اپنا حساب خود کرنا ہوگا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص کو دیکھنا چاہیے, نگاہ رکھنی چاہیے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. بہت سے جو بزرگان دین ہیں, ان کے اگر عملی زندگی دیکھیں تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ بہت کرتے ہیں, اپنے نفس کو خود مخاطب کر کر کے باتیں کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود مخاطب کرتے ہیں, اپنی غلطی کو خود سامنے رکھ کے مانتے ہو سچے دل سے, ہاں یہ قصور تو ہے نا میرا, اب ہو بھی تم کہتے نہیں نہیں وہ تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا نا, وہ اصل بات یہ نہیں, وہ یہ سبب بن گیا تھا, اس نے یہ غلط کام کیا تھا اس لیے مجھ سے یہ بات منہ سے نکل گئی, فلاں نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کر لی. ہر وقت تاویلوں میں اپنے آپ کو ہم نے پھنسایا ہوا ہے. جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے نا, سچے ہو جائیں, ہم غلطی کو غلطی دیکھنے لگے, غلطی ہم کو نظر آنے لگے, پھر اس کو مان جائیں, پھر اٹھا کے وہ گندگی نکالیں گے نا. جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک نکلے گی بھی نہیں. کسی بھی نیک انسان کی بایوگرافی پڑھ لیجیے, ہسٹری پڑھ لیجیے, سب میں لکھا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو کیسے کیسے مخاطب کرتے ہیں, اپنے نفس کی کمزوریوں کو کس طرح کھول کھول کے سامنے لاتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان اذا ہم مبصرون, فوراً چکنے ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو شیطان کا جملہ چپ گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا؟ انہوں نے کہا نہیں, علم نہیں بچا سکتا. لیکن ہم سب سمجھتے ہیں چونکہ ہم پڑھے لکھے, ہمیں پتا اس لیے ہم تو بچ جائیں گے. سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو قرآن پڑھ لیا, ہم کو پتا چل گیا جائز نہ جائز کا, اس لیے ہمیں نہیں جہنم میں چھونا. اصل میں وہ سچے لوگ تھے. جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ اور فریب نہیں نکلے گا نا, دھوکہ بازی نہیں نکلے گی, اس وقت تک نہیں بات بنے گی. ہم نے خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں, کرتے کرتے پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں, پھر پھسلتے ہیں, پھر پھسلتے ہیں. یہ ایسا تو ہوتا ہی ہے, اس لیے تو ایک نارمل نیچرل سی بات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جو طریقہ بتایا ہے, سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں, یقیناً خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے. اور صرف اچھے کام کرنے کی حد تک نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ہم خود سے اچھے کام کریں اور کافی ہو جائیں. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں, ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں, ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں. اور اس کے لیے سورۃ الصف جو ہے یہ ہمیں بہترین اسٹریٹجی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا بتاؤں تم کو وہ طریقہ, حل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم, کون ہے جو عذاب علیم سے بچنا چاہے، بتاؤں تم کو وہ طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں ایمان کے بعد جو طریقہ بتایا گیا، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنا مال اور جان اس رستے میں لگانا ہے، مسلسل جد و جہد، کوشش. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، گویا انفرادی طور پر، انڈیویجولی اپنے طور پر ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم مل جل کر کام نہ کریں. اور اس کے لیے ہمیں ایک سورت الصف میں ہی کیا بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، خود کو بچانا ہے تو کیا کرو، کونوا انصار اللہ، انصار اللہ بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیونکہ کوئی بھی شخص تنہا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیز آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں، اس وقت درختوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا. جو اکیلے اکیلے درخت کہیں تنہا ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں، جڑوں سمیت اکھڑ جاتے ہیں. لیکن جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، ساتھ مل کے کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپ دوسروں کو اس طرف نہیں بلائیں گے، خود کا سنبھلنا مشکل ہے، خود کو بچانا مشکل ہے، خود کو قائم رکھنا بھی مشکل ہے. ایسا ہے کہ جب انسان کسی استاد سے سیکھتا ہے تو بعض اوقات استاد کی اسٹریٹجیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کیوں پڑھا رہا ہے. مثال کے طور پر کسی آیت پر اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے، کسی آیت کو بار بار پلٹ کے کیوں سنوایا جا رہا ہے، کسی آیت سے تیزی کے ساتھ کیوں گزرا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے، بعض اوقات ریپیٹیشن میں ہمارا دل نہیں لگتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا آپ کسی دربی کے پاس بیٹھ کر کپڑا سینے کو سیکھیں اور وہ کپڑے کو کاٹنے لگے اور آپ اس سے کہیں، ہائے تم نے یہ کیا کیا، اتنا مہنگا کپڑا اس طرح کاٹ دیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا کاٹتے تیزی سے کاٹتے ہیں، اور آپ جس نے کبھی کپڑا کاٹا نہ ہو آپ کو ہال اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اگر درزی کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کاٹا ہے، یہ کیسے کاٹ دیا، یہاں کیا کریں گے، یہ کیسے کریں گے، کتنے دن اس سے سیکھ سکیں گے، یہ صحیح طرح فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر آپ نے ساری توجہ اسی پہ رکھی کہ مسلسل سوال ہی کرتے رہیں اس سے، اور سوال اس پر نہ ہو کہ کام کیسے کرنا ہے، اس پر ہو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. چلیے یہ مثالیں تو شاید آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوں. کھانا پکانا تو سب نے سیکھا ہوگا، کبھی اپنی اماں کے پاس یا کسی سکھانے والے کے پاس کھڑے ہو کر. تو سیکھنے کا ادب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو صبر چاہیے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال بہت کیے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ اتنے سوال نہ کرتے تو ہمیں اور بھی کچھ باتوں کا پتہ چلتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ علم حاصل کرتے وقت انسان کو جلدی بھی ہوتی، بےتابی بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے، حیرانی بھی بعض وقت ہوتی ہے، لیکن جب تک سبمیشن نہ ہو اس وقت تک کام نہیں چلتا. اور جب تک سبمیشن نہ ہو استاد سے ہی کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اوقات غیر ضروری اعتراضات سے آپ استاد کو پریشان کرتے ہیں. جب آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس سے آپ وہ روح نہیں لے سکتے علم کی جو لینی چاہیے، اور اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. مجھے معلوم ہے دن تھوڑے ہیں، کام زیادہ ہے، اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی ختم کریں گی یا نہیں. اس لیے پھر بار بار یہ کہنا کہ آج آپ نے تھوڑا پڑھایا، آج آپ نے زیادہ پڑھایا، آج آپ نے یہ کر دیا، آج آپ نے وہ کر دیا، میرے خیال ہے کہ یہ ان چند دنوں میں اگر آپ نہ کریں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں تو آپ ہی کا بھلا ہوگا. جہاں مجھے زیادہ کرنا ہوگا زیادہ کروں گی، جہاں تھوڑے سے کام چل جائے گا وہاں تھوڑا بھی کافی ہے. تو یہ پڑھانے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں کس چیز کی کب کس موقع اور کس حیثیت میں کتنی وضاحت کرتا ہے. اور یہ سبق صرف ان چند دنوں کے لیے نہیں، آئندہ زندگی کے لیے بھی اگر آپ کو واقعی کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو اس صبر سے کام لینا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.